Teraz za 2198. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 14. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Agnieszka Drost. To najważniejsza w roku ustawa. Rząd zajmie się budżetem na przyszły rok. Będzie bon ciepłowniczy i mrożenie cen. Jest plan przedłużenia wsparcia dla indywidualnych odbiorców prądu. Szefowa unijnej dyplomacji wezwała na dywanik ambasadora Rosji po nocnym ataku na Kijów. Właśnie teraz powinno się rozpoczynać specjalne posiedzenie rządu poświęcone budżetowi na przyszły rok. Politycy koalicji rządowej przyznają, że będzie zakładał wysoki deficyt. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że jego skala to skutek rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno ten deficyt będzie duży, to nie ma co ukrywać. Taki sam był w ubiegłym roku, ale też to, co robi opozycja, to jest naprawdę hipokryzja, bo my ten deficyt budżetowy zawdzięczamy 8 latom rządów Prawa i Sprawiedliwości, które po prostu ten deficyt ukrywało w różnych funduszach, w różnych pożyczkach, które były wyprowadzane poza budżet. A zdaniem opozycji do wysokiego deficytu doprowadziła polityka obecnego rządu. Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u mówi, że skutkuje ona spadkiem wpływów z podatków, w tym przede wszystkim z VAT-u. No bo jest wyraźny problem z dochodami, no a w sytuacji stałych wydatków, jeżeli jest problem z dochodami, no to gwałtownie powiększa się deficyt. Obowiązuje, śmiem twierdzić, polityczne przyzwolenie na niepłacenie podatków przez bliskich i znajomych królika. A potem jak rząd przyjmie projekt budżetu, trafi on do Sejmu, musi to nastąpić do 30 września. Rząd przedłuży wsparcie dla indywidualnych odbiorców energii, mrożąc cenę maksymalną prądu do końca roku. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że utrzymana zostanie cena 500 zł za megawattogodzinę, a w przyszłym roku do odbiorców o niskich dochodach trafi bon ciepłowniczy. Błędy, które przez lata zostały popełnione, szczególnie w zakresie cen gazu, w zakresie cen węgla, braku transformacji energetycznej w sektorze ciepłownictwa, dzisiaj mogą skutkować miejscami podwyżkami. Dlatego proponujemy szeroką zmianę. Mrożenie cen energii na ostatni kwartał, bon ciepłowniczy. Bon będzie wypłacany zależnie od zużycia ciepła. A w ramach rozporządzenia wprowadzone zostaną niektóre rozwiązania z zawetowanej przez prezydenta ustawy wiatrakowej. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wezwała ambasadora Rosji w związku z najnowszymi atakami na Ukrainę. Zginęło w nich co najmniej 15 osób. Wśród nich jest czworo dzieci. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. W ataku został poważnie uszkodzony budynek przedstawiciela Unii Europejskiej w Kijowie. Rzeczniczka komisji Ariana Podesta potępiła ataki na infrastrukturę i ludność cywilną. Cywile powinni być chronieni przez cały czas, w tym nasz personel i nasze przedstawicielstwa. W reakcji na nasilające się ataki Rosji na Ukrainę Komisja Europejska ma wkrótce przesłać unijnym krajom projekt kolejnego, 19. pakietu sankcji na Rosję. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada 1 września pikietę przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. ZNP domaga się podwyżek dla pedagogów. Ich zdaniem 3% podwyżki planowane na przyszły rok to za mało. Według związku płaca nauczyciela powinna być powiązana ze średnim wynagrodzeniem. Szef ZNP Sławomir Broniarz mówi, że obywatelski projekt ustawy w tej sprawie jest w parlamencie od półtora roku. Dzisiaj mamy końcówkę sierpnia i w zasadzie poza jedną podkomisją przez te półtora roku nic się nie wydarzyło. Nie wiemy, czy to jest wyraz dezaprobaty parlamentu dla tego pomysłu, a przypomnę, że zdecydowana większość już tej nowej koalicji głosowała za tym dokumentem, czy to jest stwierdzenie, że nie będziemy się przejmować płacami nauczycieli. Według ZNP brak wyraźnych podwyżek dla nauczycieli spotęguje braki kadrowe. Z danych związku wynika, że obecnie brakuje około 20 tysięcy pedagogów. A dziś w Pulsie Trójki o 17.40 rozmowa o zapowiadanym proteście nauczycieli. Będzie przedstawicielka ZNP Urszula Woźniak oraz Jakub Tylman, nauczyciel pedagog ze Śremu. Ma 3 metry wzrostu i dziś świętuje swoje pierwsze urodziny. Mowa o żyrafie Rothschilda, a właściwie żyrafku o imieniu Pomelo, mieszkającym z rodzicami, ciotką i siostrą w stołecznym zoo. Jak mówi opiekun Mateusz Szydłowski, Pomelo jest najmłodszy, ale nie najmniejszy w stadzie. Jest wyższy już od swojej przyrodniej siostry, która się urodziła od niego wcześniej. Też takich ciekawostek mogę powiedzieć, że naszego pomelo można rozpoznać bardzo łatwo dzięki łatce w kształcie serduszka za prawym uchem. Na jubilat dostał tort urodzinowy z żyrafimi przysmakami, a zwykle dostaje przede wszystkim gałęzie wierzby i klonu pospolitego, czasem topoli i orszyny. A żyrafy, do których należy pomelo, to jeden z najbardziej zagrożonych podgatunków na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia gorąco, z przelotnymi opadami deszczu na północy i zachodzie. Noc będzie bardzo ciepła, na południu i południowym wschodzie tropikalna, czyli temperatury nie spadną poniżej 20 stopni, a jutro pochmurno, możliwe przelotne opady na południu i wschodzie, nadal upalnie, nawet do 32 stopni. Autopromocja. Gigant polskiego oraz światowego kina, autor wciąż ważnych i aktualnych filmów. Do jego twórczości wrócimy podczas festiwalu Omasz a Kieślowski w Sokołowsku. W programie wydarzenia krótkie metraże konkursowe, najnowsze kino polskie, ale też obszerna sekcja czeska. No a przede wszystkim wiele nawiązań do filmu Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory niebieski. Przyjaciele i współpracownicy reżysera będą moimi gośćmi w piątkowej audycji trójkowo-filmowo po 12 oraz sobotniej Wszystko wszędzie teraz po 14. Zapraszam z Sokołowska, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Serduszko za uszkiem. No, słodziak z tego pomela. Tu Myśliwiecka 357. 6 minut po 14 wróciliśmy. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na czy słyszysz mnie? Ballada o niej to Daria Zawiałow, a ballada o Off Control to wybrzmi dzisiaj między 21 a 23 na antenie programu trzeciego, ale wcześniej od 20 małe wielkie święto z okazji 500. wydania audycji Mateusza Tomaszuka. Przypomnę, że do 15 rozdajemy zaproszenia, można być z nami, a to się opłaca, bo będzie sympatycznie, słodko i będą fajne dźwięki przy zgaszonym świetle w środku i na zewnątrz. 22 i 7 trójek. Można do nas dzwonić. Polecamy się i zapraszamy dziś na Myśliwiecką. Polecamy też płytę tygodnia. W naszej audycji to Wolf Alice.

Stąd na przykład emotikony, które mają wypełnić lukę po mimice czy wysyłanie sobie wiadomości głosowych, tak zwanych głosówek, które nie tylko są łatwiejsze niż pisanie, ale też dodają bardziej ludzkiego wymiaru naszej rozmowie. Niestety, choć brak fizycznej obecności drugiego człowieka w komunikacji internetowej utrudnia porozumienie, to z drugiej strony ułatwia negatywne zachowania, na przykład hejt właśnie. Łatwiej nam obrażać osobę, której nie widzimy, ponieważ mamy wtedy wyłącznie dostęp do naszego wyobrażenia o niej, a to wyobrażenie zgadza się raczej z naszymi przekonaniami, a nie tym, kim ta druga osoba w rzeczywistości jest. Tym, co wzmacnia hejt, jest także poczucie anonimowości. Wydaje nam się, że skoro nie widać nas zza ekranu komputera, to w zasadzie nas nie ma, a więc trudno pociągnąć nas do odpowiedzialności. To jednak złudne poczucie, bo nawet jeśli na platformach cyfrowych nie mamy zdjęcia twarzy, to zostawiamy wiele śladów, po których łatwo do nas dotrzeć. Oczywiście najlepiej byłoby, gdybyśmy nie unikali hejtu tylko dlatego, że ktoś może nas ukarać. Zanim napiszemy niewybredny komentarz, spróbujmy przyjąć postawę empatyczną. Wyobraźmy sobie, że ta wiadomość trafia do nas i zapytajmy się, jak byśmy się wtedy czuli. To najprostszy i jednocześnie najtrudniejszy sposób na to, by oprzeć się pokusie hejtowania. Niestety ta pokusa wzmacniana jest przez współczesną kulturę. Media przyzwyczaiły nas do wielkich emocji, najczęściej tych negatywnych. Oburzenia, szoku, lęku, złości i idącej za nią agresji. Spędzając czas w otoczeniu takich treści, uczymy się, że to normalne, że tak właśnie działa komunikacja. Dlatego warto ograniczać czas spędzony na platformach cyfrowych i po prostu spotkać się z drugim człowiekiem. A jeśli ktoś z Państwa doświadczył hejtu, proszę pamiętać, że mogą Państwo otrzymać wsparcie. Wiele aplikacji pozwala na zgłaszanie takich zachowań. Mogą Państwo również skorzystać z telefonu zaufania czy porady psychologicznej, na przykład w darmowych punktach psychologicznych, których listę można znaleźć w internecie. Ważne, by porozmawiać o tym z najbliższymi, z osobami, którym ufamy, bo najtrudniejsza w tej sytuacji jest samotność. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękuję, to jest bardzo ważny odcinek. Znam przynajmniej 460 osób z budynku nieopodal, który bym wysłał do posłuchania to, co Mateusz przed chwilą na antenie powiedział, a i dalej też bym posłał. Jeszcze jedno może wyjaśnienie, bo myślę, że niektórzy zapomnieli, czym jest empatia, albo nie chcą pamiętać. Empatia to zdolność do rozpoznawania i współodczuwania emocji innych osób. Empatia to umiejętność postawienia się na miejscu innej osoby. Empatia to spojrzenie na daną sytuację nie z naszego punktu widzenia. It's way too late. You come along. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pocałunkach słodkich niczym wino zespół Bent śpiewał. 16 minut do 15. Samograj. Już jest Radek na Łęcz. Metal Gear Solid Delta Snake Eater to długo wyczekiwany i pełnoprawny remake kultowego Metal Gear Solid 3 Snake Eater z 2004 roku. Przygotowany przez Konami we współpracy ze studiem Virtuos, już bez udziału Hideo Kojimy, twórcy pierwowzoru, projekt zachowuje ducha oryginału, jednocześnie odświeżając go wizualnie oraz gameplayowo. Gra dostępna jest od dziś na PC-tach oraz konsolach PlayStation i Xbox. Samograj. Akcja gry toczy się w roku 1964, w środku zimnej wojny. Wcielamy się w postać agenta Naked Snake'a z jednostki Fox, który ma za zadanie odbić z rąk komunistów naukowca znanego jako Sokołow i tym samym powstrzymać rozwój mobilnej broni nuklearnej. Misja komplikuje się, gdy mentor Snake'a, The Boss, zdradza go, co podkręca dramaturgię wydarzeń i prowadzi do eskalacji globalnego napięcia. Produkcja, tak samo jak oryginał, balansuje między poważną, zimnowojenną intrygą, a surrealistycznym oraz pełnym czarnego humoru tonem, włącznie z niezwykłymi przeciwnikami, a także zwrotami akcji. Remake rządzi się własnymi prawami, więc jedna z najlepszych gier skradankowych doczekała się nowych szat, a to za sprawą zastosowania technologii Unreal Engine 5. Recenzenci chwalą intensywny klimat dżungli, czyli zmieniające się pory dnia, dynamiczne światło, realistyczną roślinność i różnorodne warunki atmosferyczne. Na początku rozgrywki wybieramy też jej styl. Możemy obserwować akcję z klasycznego top-downowego widoku znanego z PlayStation 2 lub wybrać nową kamerę, która zapewnia obraz z perspektywy trzeciej osoby znane ze współczesnych produkcji. Obiektyw jest po prostu bliżej, niemalże za plecami protagonisty. Kolejne wizualne udogodnienia to system ran i blizn, które są widoczne na ciele Snake'a. To, ile ich będziemy mieli, zależy od naszego stylu gry. Bardziej ostrożni gracze, którzy będą unikać konfrontacji, będą mieli ich mniej niż wszyscy, którzy postawią na bardziej agresywny sposób radzenia sobie z przeciwnikami. Rany są widoczne nawet po założeniu opatrunków, co zwiększa realizm oraz pozwala lepiej wczuć się w wirtualnego komandosa. Autorzy nowej wersji postanowili także uprościć system zmiany kamuflażu, który jest jednym z kluczowych mechanik, oraz dodano kompas kierunkowy, który wskazuje cel misji, dzięki czemu nowi gracze łatwiej odnajdą się w dżungli. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. Metal Gear Solid Delta Snake Eater to wierny remake kultowego klasyka, który dzięki modernizacji grafiki, sterowania i mechanik zyskuje świeżą jakość, pozostając jednocześnie hołdem dla oryginału. Idealny zarówno dla starych fanów, jak i nowych graczy, gotowych na emocjonującą przygodę w dżungli okresu zimnej wojny. Samograj. Na koniec tradycyjne zaproszenie na platformę podcasty.polskieradio.pl. Tam dostępny jest wywiad z Miko Czerwińskim z Amnesty International Polska, który opowiedział o akcji Code the Rights. My zauważyliśmy, że Polska jest jednak takim ważnym miejscem na świecie gier, bo jest to duży rynek, gdzie bardzo dużo gier powstaje, gdzie połowa Polek i Polaków tak naprawdę gra w gry, więc to jest miejsce, gdzie powinniśmy te gry jakoś docenić. Kolejna edycja konkursu, który wyróżnia twórców gier podejmujących tematy praw człowieka, już jesienią. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. To Radek Nałęcz. Przypomnę, podcasty polskieradio.pl. Tam można szukać kolejnych odcinków tej audycji.